الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري عجلت إليك ربي لترضى موسى عليه السلام چکلا کوئی تور تتو یو دا اول ځل تللو او دویم ځل اول ځل او ځان سره څوک نه بوتلی پس یوازې تللو کوئی تور تا څلوېخت ورځو دپاره تورات یې راوړو او دویم ځل بیا ځان سره او یا کسان مشران وو تلوی د بنی اسرائیل چې دی په خپل د الله کلام واوري چې یقینو کې چې دا تورات د الله کتاب دی یو قال دا دی چې کله په دویم ځل ته یا کسان مشران ورسره وو موسی علیه السلام په پلو کې مخکې شو قامنا او غیل گرستو شو اللہ رب العزت تنا تپوس کی چولی محکر آلی ولی قامنا بجدا کی گی نکنا قامنا بجیو سات جدا شنو بلشان شوی بیو بیا خاص کر بنی اسرائیل دیم ازاده چه انبیاء و سنت تاو آخری پیغمبر پاک هم چه آبا صحابو نرست روانو آوگی بیزان نمخکی کلیو نزیده که در سنتو کم پرق را گئی نالا تنزک تپوس کئی وما اعجلک عن قومک یا موسی سشی مخک مخک په تلوار راوستي د خپل قوم نا اے موسی علی السلام قال هم اولی علی اثری او موسی علی السلام چې قوم زما قوم نمنا دا بیا کسان دي دلته ټول قوم نا چې دا مرګری زما دغه دی زما پسی دی بس زوره مخ کې نیم راغله لګون ته تر مخ کې راغله امخ ته ولې راغله ما تلوار مې ولې وکړه فاجل تویلې ربي لترزان تلوار مې وکړه تا ته زما رب چې تر رضا شي تا ته رضا ده پاره تر مخ کې شوې نه بیا رستو ته الله د دې انجام خیخه چې ته هوې د لوګون ته مخکې شومه ادا دي ما پسې دي خو دې انجام پته وتا ته ولګي اوسه اځم قول دار چې دا اول ځل تللی یادی چې موسی علیہ السلام اول ځل کوی تور تاتو چې الله رب العزت او طویلو چراشه چې تورات راوړې د دې لپاره سلوې خطروزو لپاره چې تورات راوړې موسی علیہ السلام لا حسین لا لکه الله رب العزت وتا سبانه ورځ کولې وا جمعرات پر از برازی اده نن لارد بود پر وزا دا تلوار شو کنا خوا یا ارواز خطا شوی وا یا ارز نو یوما جلکان قومی کیا موسا سشی پر تلواری راوستی دا قوم خپلنا اے موسی علیہ السلام یو ورځ مخکې ولې رالی هغې خوشي پرې سبق به قضا شوي اسمره مې نقصان دي چې اوره سبق قضا شي ابي ادم بیاو نورستو نقصان د دې وجه ده کنه چې الله رب العزت وایي چې ستاسو غي مخ کې راتلو سمره مې نقصان وکړ. قال هم اولای علی اثریم وی موسیٰ علیہ السلام چی زما دا قوم دغا کسان زما پا طریقو ذچرات لمن بلکل زما تابدار موحدین او زما شاگردان زما پا عقیدہ بلکل یا اللہ زباغی نیا ریگو زما پا غی اعتماد دے اللہ ای پتہ باتاو لگی زباغی اعتماد دے اگی سکڑی دیو تو څه خبره ده دې کې تعلیم دې دیتا چې حق پرست وي چې خلق باندې پرې دي بالکل چیرې کلی څه زما چټي واړ نو خپل نه کوم بس اشتخاری باندې خراب اجي ستې ذکرې هغه خراب د کوم نه بالکل نه وځه علوات نو دې چې هغه کې خپل خلیفہ پرې دې خپل شانچین پرې دې خپل او صاحب هغه باندې اعتمادي چې زه دومره کار نشم کولې لکه دې چې څومره کولې شي زګه دا تازه ډوکې دې ازه بډا شوی ما نو بیا خیر اجنه دغه سي پرې دې نو بس دا مثال وایي کنه ها واجل تو الیک ربی لترزان تلوار میں اکڑا یا ورد مخکر عالم تا تا اے ربا جت رضا شیم قوم سر خواسی ما سلوی اخکال تیر کرو نستاز یوی رو دید پارا چیزا غی نر عالم نو تزمانا تپوس کے قالاوی اللہ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ دا دوی مانا بہتر دا چیزا موسیٰ علیہ السلام اول رات للی سلویق تو رضو دا پارا او قوم پزے پاتے دے اغیسو کو سرنی تلی خوا او سلویق رضی تیر اکڑی دا رستو و تعلاوی خوا سلویق تو رضو کی وطا سنوی خلی کمک کی وطاوی لنو بیا با آوز ذہن بیگر بڑشیو او بیا تورات څنګه ځکاو طالب ته به بالکل یی طالبانو داسې ژوند دي خان طالب چې علم کوي کنه په خوا خو درابطه نه وي نو خاتونه وراته خاتونه وراته خط وراته علی بابا او طالب په ټوکرای کې ورزوله راته بیا چې کله یې مې خلاص کا پاره شو بیا به یو خط کوته نیو کې به تو ویلو چې پلار دې مړ دې بلکې به تو ویلو چې مور دې مړه ده بلکې به تو ویلو چې ماما دې مړ دې بس او دا چې څه حادثه راغلی به ټولې وته لیکلې وې زه اوس وګورم خو چې دا کاروم سر ته ورساو نو دی مانو شو جون دی کولی دی ما دا برگ نن شو بچ کولی اسی بام لکی دا زن ممی تا علم نپیو میستے ہو اداغا کار بام نو شوی تعلیم لکو فراغت خاموشی او داغا سی عزلت تخلقو نپکار گیا نسکا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ مخ کیو نیو خوچی سلوی خوردی پورا شوی اور اتنو ته وی چې ته خوځې خو زقام نه خبرې وی الله فنا قد فتن قومکان یقینا مونږه امتحان کې چولې دې قوم ستام من بعدکان پس تر اتروستانه کوی تورتان او کنا مونږ وی چې یو ورځ جدا کیدل نه ښه اجه سلوی ورځ ته جدا شي نو بس پښو دې دغه خو څو کیدار کړن بیا ور څوک راځي یو څوک به یو پله بو دي څوک به بل پله بو دي دا ولې څه چل شوی دی فضلهم السامريون ګمرا کړی دی هغه لره یو سامريم د مصر نه یو پیر راغلی بدبخته عدد موسی علیه السلام ډیر نږدې او شاګردانو کې دیو څوک یې نومې موسی ورسچو اسامریه دا کلی نوم سامرا دګه کامرا نو دیو جنو ته سامریه اخو هغه ګمرا کړی دی سلکتن پکې کسان پکې پاتې شوی دی انور ټوله په شرک مبتلا کړی د سخی عبادت ګورو پرجا موسی الی قومی غضبان اسفان واپس راي موسی علی السلام خپل قوم ته چډکو د حسین او غم جن وسو په قوم باندې چې ګورما او سلويخ کاله د دې په ہدایت کې تیر کړ اديړو اونکا او غم جنو په دې باندې چې خواري می ابس شو قال يا قوم اوس به دې دریو تنو سره خبره کوي ها اول خپل قوم سره خبره کوي چې اقوام دام سوکړو بیا به سامری سره خبره کوي چې سامریا دا دې څه چلو بیا به خپل رور سره هارون علیہ السلام سره چې ته ویو دی دا کار وکړه تا نمنې کول تا ته تبلیغ نه کوم دا اول قوم سره خطاب کوي قال يا قوم اي موسى عليه السلام اي زما قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا ولي وعدنا وكلي تصرفتا سوري رخيستا وعدا خيستا وعدا دعوة چه خلقو تاسو دما توحيد امنين دبام جنة تبودم تا خيستا وعدا دا تاسو سره خپل وعده نه وکړي او تاسو هغه وعده ماته کړان د سپې عبادت او مو کو نو شرک مو کو هغه توحید هم ټول تاسو نس کو دا ولي افطال علیکم العهد آیا وګد شو په تاسو باندې زمانہ د جدای زمان سلوی فرضی نو مسله ده نه یې رښوا ګورو مسله یې رشي کنه فا چې زوره وخت تیر شي سو کینه نو مسله ده نه یې رښو په دې سلوي خروځي کې په توحید یا هو بذاکر شي وي چې سبق میر کړی دی ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم یوم دایره دکړی ده چه دا اللہ عذاب کو رہیں دا مطلب دے چه نازل شی پتا سبان دے عذاب و درفستا سنا دا اللہ قہر و غضبتا و میرا دکڑی دا و غیتا و زان سم کڑے دے چرا شدہ خوند خومو گو رکن خوا چه دا خلقوی با پخانو عذابو نراغلیو پادیان و سمودیان و پقام شعیب و دا په خواني قومونو باندې عذابونه راغلي وو خو یې مونږ ته پته نشته چې دا عذاب هوږي کترشي راځي چې مالګې وسکو دا مطلب دی موسی علیه السلام دې دواړو خبرو کې وخامو خایوي ښا یا وستا سو مسلې رښوي زما تبلیغ او دعوت به مې ورکړي او یا وتا سو قصته اراده کړی چې خیر دې د داون پکی قتل غواړي او پارشی باندې وی علم راوست طالبانو خبره وی پارشی باندې علم راوستل غواړي خان ایا په گزار خللو ناوی وی دا ولي دما وی چې علم پیراولم افا اخلبتم موعدیم نو دیو جن تاسو خلاف کزما دی وعدینا یا دیر دو جناو یا دو قصد دو قصد و ارادی پو جبان دی او اے کنا ولی ام خلاف کردی ناوی و تخبل عذر پیش کئی چی زمونگ خبران زمونگ دی اختیار نووتی وا مونږ په خپل اختیار دا کار نه دی کړی مونږ باندې د بری نه زور راغی ها دا پر هغه چې څه ده دی چې د بری نه زور راځي نو ها وی په مونږ باندې د بری نه زور دی د بنی اسرائیل مو ها هغه دای چې دی کله راتلو د مصر نه په فرعونیان ته پته نه و هغه خپل پوي چې دی کړي تړلې هغه ته پوسو کوي څه کوي پیرنن زمونږه حاضر ده دینو افشا غړی ته نال ته ځه هوې دا چې لکه موږ له کالی راکې ادي ویو بل سردالین دین کول ها فرعونیانو باندې اسرائیل ویو بل سره چې دا غي خاطی باندې د دینه وې کالی واسطه چې غي باندې د دینه واسطه اناری نو باچو او دا د ملک تعویذونه او ویلونه اج چولاغان وته پراتو ها خلک کوئی یګور دوکه یو کړه ان موسی علی السلام ورته هم نوې دا او تاسو دوکا کوي څه خادي دا تا دا وی نصر سپین راغله هغه وی د دین له خادي په لشته چلار بولې عزت مونږ له نجات راکې او فرعون غر کوي او دې ته توریو یې ها چې خادي له په ذکر شي نو څوک چې د دنیا خادي واخلي او څوک چې د آخرت خادي واخلي دا ضرور نه ښه ابراهيم عليه السلام ویل دا څه ها نو کله چې فرعونان غرق شو او کالیه سره سپیندی سره پاتې شو اهو کنه موسی عليه السلام راغی کوی تور ته دا د یک سامیره را پاسې دا پیر دا کاری ها ابن اسرائیل ته وی غرق شوې ګناګار شوې تاسو دا خو د غنیمت مال شو فرعونیان هلاک شو الله مون له فتح را کړه دا تاسو سره کوم سر سپیندی د دې فرعونیان مال دا غنیمت ته غنیمت بس وزول شیم ویلې له راوړل دا سره سره راو باسه هارون علیہ السلام سره مسئلہ تو کو ناغه سره خبرو چې دا دې سکی او مسئلہ خدا سره وا چې مالی غنیمت بس وزول شي په قوم متونو کې وی مونږه په دمر ګناګار کړو مونږه دمر په یاره را باندې راوستا چې د اسلام نه ویستو کفر ته ویستو کی خیانت غرو په غنیمت کې خیانتونه کوي راو باسه بس هغه یو کډه کې ور بل کوي دې ته ورځوي نو په خپلې ام راولا خپل سره سامري وی ورځول او مونږ هم راولا ورځول باندې هغه سره سکارچه غونتی و سر پلاس کیوا هغه وی اړول راړول داس داس وی کول نو چې دی وسره سچل کوي ها دا غینه د سخی شکل جوړ کو دی وی زرګرو نو زرګر خدا چل کوي کنه ها وی د سخی شکل اتنه جوړ کو ابیا پاره کې سو پروګرام کو داغنه با आवाज راته نوی وی چی وګورا دا خدای دې ها ابي موسی عليه السلام ته پته نه ونو هغه سه وکړې دو کوئی تور تلال خدای دلته دې جو ټول دې هغه په عبادت تخته کړو نو ها دا نقصان رسید کنه ها د موسی علی السلام د جدایې د خپل قوم نه سلويخ ترزو داغي دا نقصان شو چې قوم یې په شرک کې مبتلا شو ها په شرک قالو وی بنی اسرائیل او ما خلفنا موعدک من خلاف نه کړې استاد وادینا او استاد مسلې د توحید نه به ملک نه په خپل اختیار ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم لیکن مونږ ډیر بدنام کړی شو ډیر خیانتګر کړی شو لوجدا اسرو درو کالو دغه زینت تقامنا مونږ یو خدای مسلمانې نه ویستو فقذبنا بدغسی مونږ ورزول فَكَذَلِكَ عَلْقَ السَّامِرِيُّونَ نو دغا سی سامیریون خپل سرات پین راوڑا اوی غردو الپاغا کڑا کی فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدَ اللَّهُ خُوَار نو راوی استو داغید پاری او سخے خدا سی سخے نو چگنی ساو پکے ٹوپنے والی نا کاتو نو آسی جسدن تش جوسا قدری دستیو اوخ لیکن آواز بطی نراتو سو چلی بگی کڑیو دہواز پارے بگی سو پنکے جوڑ کڑیو چاہو پی لگی دن آگی با آواز فقالو هازا الہوکم گردل تکی قالو وی خوا بولی دہو سامیرے نو پارٹی وکن خوا ٹک دا مشر یوی وہ پارٹی خوا سرائی کنا جواز سامیرے خوا نو نووی دا غی خلقو مرگر او دا سامیری آزا الہکم و الہ موسیٰ دادے خدای استاسو مددگار استاسو او دادے مددگار دا موسیٰ علیہ السلام پنسیا گور آغا خطاشنو کوئی تور تلالو یا سڑی ام تسپتوا کنی مون بر بس سڑے لے گلو چیسے زان مکڑوا یو دا مانا پنسیا دا موسیٰ علیہ السلام خطا شو نسیان خطایا ته دوی معنا دا ده چې په نسیان دا کار چې سامری وکړو نو دو د موسی علی السلام تابعداری او شاګردی او سپری هوځو پی ورګو ها چې دا کی څه دي اواز کو پرته ام لاو تړل نو ها دې ګلار بولې زت مونږ د پیرانو کارنامه او هوه چې پیران چی کنا کور د دوه ته وی د غنیمت مال له پروت ته او ګناګار شوې ګناګار شوې یله کدا به سوره ګناو ادا تا چې سو کړو ګنا خدا ادا تا چې او کج شرک دې پیو کو ناغي دې په دغه معمولی خبر وې رولو ا دې په دې په غټ ګناو کو تکه دې پیرانو کار ښا دی وتا باندې شرک کوي چې ور اولیا دي کنه او تا دنیا هو اغي چلی او اغي تصرفات کوي ا دنیا نه خالی کیږي د قطبانو د ابدالونو او دین به دغای دین به دغای ښا اپو اتاو ګناګاری په سو باندې دغه ته ګنا نه وي په سی باندې چې نو کو نه د کټکول او کته پریواته او کراواله نو کراواله غواړي دا قیامت کې بیا د سترګو په بڼو باندې راټولې هو دغه ځای کې چې ګیره دې مانګ زولا وخت کته پری او حواله وي اهو حواله غونډې کا په پاکځه کې کیدا ایو تنتلیو دې زنا لندن ته مچل ته نو کو نه کټ کړو اموري ته وی ودا پوتړ ځان سره پټ پولیس کی کی ها دا چې لور شو بکره به له تنوال ته به هاهو ویولې ودا زموږه پولیسه ده کنه لندن او د امریکای د زموږه پولیسه ده دلته نه هاهو ته نیو په لخلق پتی ذکر دیو دی کہ ابن کثیر حدیث نقل کړي داوی زمانی چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ناس ته مدینه کې یو سویرا غي د عراق نه او تاسو یو کجدا شیخ څوک دی هغه وی دا عبد الله ابن عمر دی اخر کې بیا پلون شوی او نظر ته ویده او تپوس کوم او ای دوخو ویچه او سره حج که احرام تړلی او ماشی قتل که نده با سمرا پی دیوار کهی او توی تا دکم ده امرالی ویده عراق نه ای خواه تا چی ده پیغمبر انوسه قتل کرده او که نه داغی تپوس نکه حضرت حسین دادی کوفی والا قتل کرده او کنید نو چه تاسو کوفیانو تا پیغمبر انوسی قتل کرده او نداغی تپوس نکه از ماشی تپوس که پی ایس پکی کلی خواد دا حال دا پیرانو خواد پتابا شرک کئی پتابا کفر کئی پتابا غٹ غٹ گناہو نکی خواد واغی تب گناہ نوی داوی دا ثواب کار دیکھا اچھا ایسی جتا دا خلاف سنت کار خلاف سنت امنا سے دنیای بنتے وی تا دا کالرو نولی جوڑ کری او تا دا چل کرے فدی ودی کافر کئی خوا دا اسم دا دی پیران دا کار دیکھا دا معمولی خبر وطا ترالوان دی کچھ دارے کپونا اسی اللہ جوڑ کری دی دا اسی اللہ جوڑ کری دی گورا هلا غړې د سلا چولې دا دا افلا يرون الله یذمره سوچ نکاو چې لکه ته د سخی عبادت کې ناولې خو ګور کنه چې د کې عبادت سوچته اېدي سوچ نکي او نوي ني الله يرجع اليهم قولا چناغا دیتا واپس کولشی سا جوابا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا او ناغا سماک دار دے او مالک دے او اختیار من دے دی دا نفع او دا نقصان دے خواہ ذاتی چیغا کلام کئی نفع او نقصان داغا پہ اختیار کی سوک حلاکی او سوک پیدا کی او سوک نو تاسو دومره سوچ نکاو بس خو جیس خی بانک نیو تاسو بس اجده پریواته تا عقل اللہ صلح در کرده وما جلکان قومی کیا موسا سشی پتلوار راوست دخپل قومنا اے موسا علیہ السلام چی ورز مخکر آلی قال هم اولائی علا اثری وی موسیٰ علیہ السلام دغه قوم زما په طریقه ده زما په دین ده زما په شاگردای کی دی بالکل ذکراتلم مطمئنی مطمئنی پاجل توی لے کر اب بلی تردان تلوار میں اکڑا تا تائر و زمان چتر زاشین قالاوی اللہ پت داغی چسل بی خرد تیرشوی اور آتو پیننا قد فتننا قومکا بیشکمونگا فتن کے وردول قومستا من بعدکا پس دراستلوستا نا کوئی تورتا وَضَلَّهُمْ سَامِرِيُّونَ او گمرا کری دی لرا سامری پر جا موسیٰ الی قومیم واپس راغی موسیٰ علیہ السلام دا کوئی تور ناک پل قوم تا غزبانا دیر غصا اصفن او دیر غمجن غصا پا قوم باننا چیه قوم اتاسو او غم جنو پا دی چیز آخواری میں عباس لارا قال یا قومی علم یایدکم ربکم بیوید ما قوما ولی وعدا نوکلی تاثر رفستا سو وعدا خیستا چتا سو ایمان راولی تاثر توحید قبول کے نظب جنت درکم اسمنا خیستا وعدا افتوال علیکم العهدوم نو یو د شوا پتا سبحان دی زمانہ د جدای سلوی خور د انت صبر نکړی شو یو یا د دیو جنا چې سلوی خور د دیو جنا تاسو نه مسلې را شو نو په یرم دا کار کو ام ارتم یه علیکم غضب من ربکم یا تاسو اراده لره او قص کوي چې نازل کی پتا سبحان دی غضب او عذاب درفستا سو فاخلبتم موعدی نو خلاف او مقدمه دوا دینه او زما د مسلینا قالو وی بنی اسرائیل او ما اخلفنا موعدک اے موسی علیہ السلام خلاف نه وکړې استاد مسلې او د عقیده توحید نه بملکنا په خپل اختیار او ملک ناویلی شیم سیدی خدا مشهور قرد تی ولیکننا حملنا اوزارا من زینت القوم لیکن پا مونگ باندی خو دیر بوج جوڑ کلیشو دیر گناہ و خیانت جوڑ کلیشو دسو داغی کالو دخائص دادی قوم مونگی خدا غی پوج دا اسلام نبیت چدا تاسو ګناګار شه او دا تاسو فقذفنا ان مونږم راو غرذل فقذالک القسامری یوم دقس یو غرذل سامریوم فخرج لهم عجلا جسدا راويستو دا وی کډینا د دې لپاره اوسخه چې شکل او یوسید اسخیوا له خوار او دا غد پاراوازو فقالوا نعوذ سامري و مرغرو ددي سمرو مرغري و سره ازایلاو کوم ویلاو موسا دا دې استاسو حاجت روا او دا دې حاجت روا د موسی عليه السلام فنسیا هغه خطا شوی دې کوئی تور ته تللی یا فنسیا دې سامري د موسی عليه السلام هغه تابعداري پری خدا وی غردول اگر اوس صدا سره راځي افلا يرون الله يذمر سوچ نکي دا خلق الله يرجع اليهم قولا چې دا څنګه خدای دې چې دې له جواب نشي ورکولې دې سره خبرې نشي کولې ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا او نه مالک دې اختیار من دې د دې لپاره چې ضرر او تکلیف او مرض ته نه لري کی ان د دې چې فائدې ولراولي صحت ولور کی مال ولور کی ته خدای ته صفاتونه شته کنه چې هغه پکې او صرف الله کې دی بل چا کې نشته